प्रमाण देते हैं कि जैसे जनक है राजा तो शत्रु है, इत्यादि जन्मे तो लिए, पर ऐसे कुल में जन्म लिए और वहीं पर ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने पूर्वाभ्यास से। पूर्वाभ्यास से क्या किया कि वहीं पर ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने ना, तो पूर्व यदि नहीं होता तो वहां ज्ञान कैसे होता। अरे ऐसे थोड़ो ज्ञान हो जाता है किसी को, यदि पूर्व का संस्कार नहीं है तो जो है वह वो जो है ऋषि सिद्ध लोग चर्चा करते जा रहे हैं ज्ञान की और उसको सुन करके समाधि लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता व्यक्ति को। वो पूर्व का संस्कार है, इसलिए पूर्व संस्कार से वो स्थिति प्राप्त हो जाती है उसकी। तो पूर्वाभ्यासेण कौन ते हियते हेबसोपिशन, ये इसमें भी लगता है, सुजीनाम श्रीमताम गेहे में भी लगेगा और आगे में भी लगेगा। तो इसका थोड़ा भाष्य देख लें। तत्र श्लोकेन उत्तरमाह प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा कथम सन्यासी इति विशेष्यते तत्राह। भाष्य में देखें, योग मार्गे प्रवृत्त सन्यासी, योग मार्ग में प्रवृत्त जो सन्यासी है, सामर्थ्यात् प्राप्ति, वह अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर लेता है। उस योग में उसकी साधना में इतनी सामर्थ्य है कि जो कर्म उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक हैं वो तो उसके हाथ में हो जाते हैं, उसके सामर्थ्य है। इसलिए सामर्थ्यात् प्राप्य गत्वा पुण्यकृताम अश्वमेधादि याजिनाम को लोकान। पुण्यकृत लोक कौन है? अश्वमेध याजी इत्यादियों का जो लोक है ब्रह्म। तत्र च उषित्वा वासम अनुभूय, वहां पर रहता है, कब तक रहेगा? शाश्वती नित्या समास संवत्सरा, नित्य संवत्सर पर्यंत रहेगा वो जो है वह ब्रह्मा का होगा। तो तद भोगक्षय, अब वो भोगक्षय उसका हो जाएगा तो शुचि नाम यथोक्त कारिणाम श्रीमताम विभूतिमताम गेहे गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो पवित्र जो धनवानों का कुल है उस कुल में वह आकर के जन्म ले लेता है। थोड़ी टीका देखिए, कर्मणि व्यापृतस्य वृत्ति अनुपपत्ति तत् प्रवृत्तोऽपि फलाभिलाष विकलस्य ईश्वरे समर्पित सर्वकर्मणः तद भ्रंशा शंका अनवकाशादित्यर्थ। ये किस पर लिख रहे हो? योग मार्गे प्रवृत्त सन्यासी, सन्यासी क्यों लिख दिया है? प्रश्न ये है कि सन्यासी क्यों लिख दिया भाष्यकार भगवान ने? क्या सन्यासी ही योग मार्ग में प्रवृत्त होता है? और यहां मूल में तो सन्यासी शब्द है ही नहीं है, यहां तो क्या शब्द है? योग भ्रष्ट। यहां क्या शब्द है? योग भ्रष्ट। और उसका अर्थ होता है कि वह योग साधना कर रहा है और उस बीच में उसका शरीर शांत हो गया। तो यहां सन्यासी का प्रसंग कहां आया है? प्रकरण में कहीं भी सन्यासी नहीं शब्द है, भाष्य में आया पर प्रकरण में कहीं भी सन्यासी शब्द नहीं है। परंतु सन्यासी फिर क्यों लेते हैं? तो ये पहले बता चुके हैं, ये पहले प्रकरण में ये बात आ चुकी है। हाँ, कि जो है वह योगारूढ़ तस्यैव समक कारण युच्यते। अब वह योगारूढ़ है, मोक्षार्थी है, तो उसके लिए कर्म सहयोगी नहीं बनेगा, इस पर काफी चर्चा चल चुकी है। उसके लिए तो एकांत ही सहयोगी होगा ना, है? हाँ, एकाकी यत चित्तात्मा इत्यादि में ये बात आ चुकी है। तो उसके लिए सहयोगी क्या होगा? उसके सहयोगी होगा तो एकांत, वो एकांत। अच्छा, उसकी जो व्यवहारिक धरातल है वो उसको सहयोगी नहीं है। और कर्म जो होते हैं संध्योपासन इत्यादि का, इसमें शरीर इत्यादि को लेकर के ही संकल्प होता है, अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अमुक कर्म हम करिष्ये, इसी को लेकर के होगा, तो वह उसके ब्रह्माभ्यास में सहयोगी नहीं है। इसलिए जो श्रवण मनन निधिध्यासन जिसको करना है, यह जो है निधिध्यासन रूप योगाभ्यास है, यह किसको बनेगा कि जो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जो एकांत में बैठ करके जो है किसी प्रकार का अभिमान न लेकर के जो करेगा। इसी बात को यहाँ पर सन्यासी शब्द देने में दो प्रकार की बात टीकाकार लिखते हैं। कहते मान लो कर्मी योगाभ्यासी, यदि मानो कि कर्मी है और योगाभ्यासी है और उसका शरीर छूट गया, तो कहा कर्मी जो योगाभ्यासी है तो उसकी योग मार्ग प्रवृत्ति अनुपत्ति है ना, वो योग मार्ग प्रवृत्ति नहीं बनेगी उसमें, क्योंकि वह मोक्षार्थ श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो योग मार्ग है उसमें प्रवृत्ति उसकी बन नहीं सकती है। यानी जो समाधि है ना, निर्विकल्प समाधि में भी प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। कैसे प्रवृत्ति बनेगी, वो अपने कर्तव्य का पालन कैसे करेगा। निर्विकल्प समाधि में यदि प्रवृत्ति वो बनावे तो वह कैसे करेगा, वो फिर अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं कर सकता। अब वो निर्विकल्प समाधि लगाएगा कि अब उसको तो 10 बजे उठ करके ऑफिस जाना है, कोई काम करना है, दुकान जाना है, तो वो अब निर्विकल्प समाधि में रहेगा कि वो कर्तव्य का पालन कैसे करेगा। इसलिए गीता में पहले कह दिया कि समस्त कारण मुझे थे, योगारूढ़ जब हो गया तो उसके लिए कर्म परित्याग ही कारण है, क्योंकि दोनों का सामंजस्य नहीं बनेगा। निर्विकल्प समाधि के लिए जो साधन है उसका उसके साथ सामंजस्य नहीं बनेगा। अब इसके लिए तो एकांत चाहिए, अब वहाँ बच्चा रो रहा है, 10 लोग कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, ये सामान नहीं है बाजार से ले आना, ये कैसे करेगा। इसीलिए टीकाकार लिखते कर्मण व्यापृतस्य, कर्म व्यापार में जो लगा हुआ है, कर्म में लगा हुआ है जो है उसको कर्मिणो योग मार्ग प्रवृत्ति अनुपत्ति, वो ये निर्विकल्प समाधि रूप जो योग मार्ग है इस योग मार्ग में उसकी प्रवृत्ति बन नहीं पाएगी। इसलिए तद विषय के ये प्रश्न बनेगा नहीं है ना, तत् प्रवृत्तौ अपि फलाभिलाष विकलस्य ईश्वरे समर्पित सर्वकर्मण। अब यदि कहो कि भाई मान लो कि क्यों नहीं बनेगी, आप गीता में तो भगवान कहते हैं प्रवृत्ति बनती है, कैसे प्रवृत्ति बनती है। अब भगवान बार बार उपदेश करते हैं कि भाई कर्म मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, क्या छोड़ो, फलाभिसंधि, कर्म का किसी फल के साथ संयोग मत करो। तुम फल के साथ संयोग न करो तो कर्म कैसे करो, का कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। तुम्हारा कर्तव्य है, जहां तुम हो वहां पर कर्तव्य है, कर्तव्य वहां पर है, पर बिना जो है कुछ फल के काम तो गृहस्थी में कैसे चलेगा। कहा कि काम गृहस्थी में चलेगा वो अलग चीज है, जैसे तुम सर्विस करोगे तो पैसा मिलेगा है? लेकिन तुम कर्तव्य प्रधान होकर के करो, पैसा प्रधान होकर के मत करो, तो भी पैसा मिलेगा कि नहीं। तुम कर्तव्य बुद्धि से करो, कर्तव्य बुद्धि से खेती करोगे तो खेती नहीं होगी। क्या जब जो है फल बुद्धि से ही करोगे तभी खेती होगी क्या। कर्तव्य बुद्धि से यदि खेती करोगे तो खेती नहीं होगी। और यदि तुम्हारा जो है वह ये बात न समझ में आवे तो और भी बताता हूं। फिर देखो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो, ईश्वर के लिए कर रहा हूं। ये मकान ईश्वर का है, ये परिवार ईश्वर का है, ईश्वर ने हमको यहां बैठा करके कर्तव्य दिया है, इस ईश्वर इस कर्तव्य के द्वारा मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूं। कहा यदि ऐसे तुम हो, ये जो योगाभ्यास तुम्हारा है, तो यहां पर भ्रष्ट होने की कोई आशंका नहीं है। यहां देखो, भ्रष्ट होने की आशंका नहीं है, क्योंकि ईश्वर समर्पित है ना, तो ईश्वर संभालेगा, वहां भ्रष्ट होने की कैसी आवश्यकता है, वहां पर भ्रष्ट होने की आशंका नहीं बनेगी। इसी बात को कहते हैं कि प्रवृत्तौ अपि तत्प्रवृत्तौ अपि फलाभिलाष विकलस्य, फलाभिलाष विकलस्य तत्प्रवृत्तौ अपि, फलाभिलाष से रहित होकर के कर्म में प्रवृत्ति भी है, ईश्वरे समर्पित सर्वकर्मणः, ईश्वर में सभी कर्मों को उसने समर्पित कर दिया है। तो कहते हैं तद भ्रंशाशंका अनवकाशात, वहां पर भ्रंश की शंका नहीं बन सकती, क्योंकि ईश्वर संभालेगा उसको, वहां पर तो ईश्वर संभालेगा ना, वहां पर भ्रंश की आशंका नहीं। परंतु यहां पर भ्रंश की आशंका है, कहां पर, कि जहां पर वह एकांत में योगाभ्यास करने के लिए कर्मों का परित्याग कर दिया है और श्रवण मनन यदि ध्यासन में स्वयं लगा हुआ है, और इसी बीच में शरीर छूट गया, तो यह उसमें योग के से भ्रंश होने की आशंका बन सकती है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने सीधे सन्यासी अर्थ लिया, कर्म संबंध जो है उसमें नहीं है। समानाम नित्यत्वम, अब जो है शाश्वती समा जो बात थी उसमें कहते हैं समानाम नित्यत्वम मानुष समा विलक्षणत्व। अब वहां ब्रह्मलोक में जो संवत्सर है उसमें नित्यत्व कैसे आप मानते हैं, संवत्सर तो नित्य नहीं हो सकता ना, अरे एक वर्ष बीत जाएगा, दूसरा वर्ष आएगा, तीसरा वर्ष आएगा। कहते मानुष जो संवत्सर है उसकी अपेक्षा वह नित्य है, उसका पीरियड ये रहेगा कि आपका जो संवत्सर है वह देवता का एक दिन रात है, समझे ना, देवता का दिन रात आपका संवत्सर, और ऐसी देवता का जो दिन है उससे जो देवता का वर्ष होगा वह आपका 360 वर्ष होगा होगा ना, और ऐसे देवता के वर्ष से 12,000 वर्ष की चतुर्युगी होती है, देवता के वर्ष से 12,000 वर्ष की चतुर्युगी होती है, हाँ देवता के वर्ष से 12,000 वर्ष की, आपके वर्ष से तो आप गुणा करते जाइए, देवता के वर्ष से 12,000, आपका वर्ष निकालना हो तो 360 का उसमें गुणा करना पड़ेगा, हाँ 1,000 वर्ष का जो है वह कलयुग होता है, 2,000 वर्ष का द्वापर होता है, 3,000 ये देवता के वर्ष, 3,000 वर्ष का त्रेता होता है, 4,000 वर्ष का सतयुग होता है, और 2,000 वर्ष की संधि होती है, ऐसे हाँ। मिलाकर के कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और 2, 12, 12,000 दिव्य वर्ष, उसको कहते हैं देवता का वर्ष का नाम है दिव्य वर्ष। तो ऐसे देवता के वर्ष से 12,000 वर्ष जब बीत जाएगा तो ये चतुर्युगी होगी, और ये 71 चतुर्युगी जब बीत जाती है, ये 71 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब मनवंतर बदल जाता है, तब ये मनु सब बदल जाएंगे, इंद्र बदल जाएगा, वायु बदल जाएगा, अग्नि बदल जाएगा, ये सब बदल जाएंगे, नए आ जाएंगे। जैसे 5 वर्ष के बाद बदल जाते हैं ना, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आदि बदल जाते हैं, ऐसे वहां भी बदल जाएंगे। 71 चतुर्युग के बाद बदल जाएंगे। अब ब्रह्मा की एक दिन में जो है वह 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 14 मनु बदल जाएंगे, यानी 1000 चतुर्युगी बीत जाएगी तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। 1000 चतुर्युगी जब बीत जाएगी तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। और ऐसे दिन से ब्रह्मा का जो वर्ष है वह संवत्सर का नाम है नित्य संवत्सर। तो आप तो गणित जानते हैं, लगा लेना। उसका नाम नित्य संवत्सर है, देवता के संवत्सर का नाम है दिव्य संवत्सर, और आपका जो संवत्सर है वो मानुष संवत्सर है। तो इस प्रकार का गणित लगा लेना तो नित्य संवत्सर का पता लग जाएगा। तो वही कहा कि समा नाम नित्यत्वम, और तो नित्यत्व नहीं है, मानुष समा विलक्षणत्व, जो मनुष्य का वर्ष है उससे विलक्षणता है। वैराग्या भाव विवक्षया विभूतिमताम के है जन्म। देखिए वैराग्य का उसमें शिथिलता थी, तभी वह भोग भोगने के लिए गया है, और तभी वह श्रीमताम के है जन्म हुआ। तो वैराग्य की शिथिलता ही थी, पर ऐसा यदि नहीं है तो वैराग्य की शिथिलता नहीं है उसमें, अभ्यास की शिथिलता रहने से उसका जो है वह उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बीच में शरीर छूट गया। तो अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। यदि वो वैराग्य प्रधान है, भोग का संकल्प उसमें नहीं आया है, तो फिर वो क्यों जाएगा जो है वह भोग में, वो भोग में नहीं जाएगा। अथवा तो यहां पर जो है अथवा में 2 प्रकार का लेते, अथवा अनंतर अर्थ भी लेते हैं, अवा अवधारण अर्थ में, यानी यदि वो वैराग्य प्रधान है तो कहीं नहीं जाएगा, वो शाश्वती समा वहां भी नहीं जाएगा, शरीर पात के अनंतर, अर्थ माने अनंतर, शरीर पात हुआ यहां पर और उसके अनंतर ही वही निर्धारण, वो तुरंत उसका जन्म हो जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वहां तो जाएगा, फिर यहां आकर के जब जन्म होगा तो जन्म में भेद हो जाएगा, परंतु ये बात विशेष ठीक मालूम होती है, क्योंकि जब उसमें वैराग्य की प्रबलता है और भोग स्मृति में उसका शरीर नहीं छूटा है, तो जब भोग स्मृति में उसका शरीर नहीं छूटा है तो वो जाएगा क्यों दिव्य लोकों को, और दिव्य लोकों को जाकर के भोग में क्यों पड़ेगा। इसलिए शरीर त्यागानंतरम एव, शरीर त्याग के अनंतर ही उसका जन्म हो जाएगा। कहाँ जन्म होगा, योगिनामेव कुले भवति धीमताम योगिनामेव कुले भवति, वहां था शुचि नाम श्रीमताम और यहां था धीमताम योगिनाम। इसका अर्थ कई लोग तो कहते, भाष्यकार भगवान भी शायद यही करेंगे कि दरिद्रानाम ब्राह्मणानाम गृह स जायते, वो दरिद्र ब्राह्मण के यहां जन्म लेगा, यानी दरिद्र ब्राह्मण के यहां जन्म लेगा। कि योगी जो है ना, इस पर कोई कोई बड़ा शास्त्रार्थ उठाते हैं, कि जब योगी है तो गृहस्थ कैसे होगा है? योगी है तो गृहस्थ कैसे होगा? और गृहस्थ नहीं होगा तो क्या जो है वह सन्यासी क्या जन्म लेगा? वह कैसे जन्म लेगा? तब इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि बड़े बड़े जो है वह जितने जो है विभिन्न प्रकार के जो ऋषि हुए हैं है? वह योगी हैं, ज्ञानी हैं और गृहस्थ भी है। ऐसे संस्कार युक्त जो है वह ऋषियों की संख्या कम नहीं है। अरे जैसे वशिष्ठ हैं, जैसे जो है ऐसे जो है वह जो संस्कार युक्त हैं, जैसे सुखदेव का जन्म हो गया तो व्यास जी के यहाँ जन्म हो गया, तो इस प्रकार जो है यह योगी नाम योगी हैं और ज्ञानी हैं, उनका जीवन योग में हो, समाधि में रहते हैं और ज्ञान वाले, तो ऐसे कुल में ही जाकर के जन्म ले लेता है, क्योंकि उसको तो ऐसा है कि कोई भोग इत्यादि का संकल्प तो है नहीं, तो ऐसी जगह जन्म लेता है जहां पर कोई प्रतिबंध न पड़े, वो पूर्वाभ्यास के कारण अपने काम में लग जाए, तो जन्मे से उस काम में लग जाता है, वो जन्म से ही उसी काम में लग जाता है। जो काम छोड़ा है वहां पर जब से उसको होश संभालता है तो उसको उस घर में क्या सुनाई देता है? वो श्रवण मनन ही होता है, उसको सत्संग ही मिलता है, उसको श्रवण मनन ही मिलता है। और इधर जो है उसके घर में धन नहीं है तो तपो में उसका जीवन ही तपो में, वो स्वाभाविक सन्यासी हो जाता है, वो घर में स्वाभाविक सन्यासी बन जाता है, क्योंकि कोई भोग का आकर्षण है नहीं और कर्मनिष्ठ है वो घर, और वहां पर सत्संग शास्त्र की ही चर्चा चल रही है, वेद की ही चर्चा चल रही है, तो कौन सा संस्कार लेगा वो? इसलिए उसके जीवन में कोई प्रतिबंध नहीं, कुछ नहीं, प्रतिबंध ही नहीं है उसके जीवन में, उसके जीवन में प्रतिबंध ही नहीं होता है। तो प्रतिबंध नहीं होता है तो उसका मन एकाएक अपने लक्ष्य में ही लग जाता है, क्योंकि पूर्व अभ्यास वही है और यहां कोई प्रतिबंध है नहीं। तो इसलिए अर्थ कर देते हैं कि दरिद्राणाम ब्राह्मणानाम गृह से जायते अथवा योगिनामेव कुले भवती, धीमतां योगिनामेव कुले भवती। और का ही एत दुर्लभ तरम, देखिए दुर्लभ ये दोनों जन्म है, ये दोनों दुर्लभ है, योग भ्रष्ट का जन्म है, इसलिए ये दोनों जन्म दुर्लभ है, लेकिन ये दुर्लभ तर है। कौन? हाँ, ये जो योगी नाम जो है वह धीमताम योगिनाम एव कुले जायती, ये दुर्लभ तर है। दुर्लभ तो दोनों है पर ये दुर्लभ तर है। एतद् हि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, यदि ईदृशम लोके जन्म एतद् हि दुर्लभ तरम, इस प्रकार का जन्म किसी को प्राप्त हो जाए कि जन्म से ही सत्संग मिल रहा है, किसी प्रकार का भोगाकर्षण नहीं है, ऐसे कुल में है जहाँ तपस्या करनी पड़ती है, प्रातः काल 4-3 बजे उठ करके स्नान करना पड़ता है, वहां पर स्नान करके संध्या उपासना करना पड़ता है, उसको तो तपस्या जो है जन्मे से प्राप्त हो जाती है, आदत बिगड़ने का कोई भी जो है वहां पर वातावरण नहीं है, वो वातावरण है ही नहीं है। तो वहां पर सवेरे जो है वह पिता के साथ 4 बजे उठना पड़ता है उसको, फिर जाना पड़ता है साथ में स्नान करने के लिए, फिर संध्योपासन करने के लिए, और वहां पर सुनाई कह देता, वहां पर जो है जो भी बात श्रवण करता सत्संग की बात सुनाई देती है, तो उसका पूर्व संस्कार जागरूक हो जाता है। तो पूर्व संस्कार जगाने के लिए वातावरण होता ना, पूर्व संस्कार जगाने के लिए एक बात, अब संस्कार रहने पर भी निमित्त होना चाहिए जगाने के लिए। जैसे बुद्ध जी थे तो उनकी कुंडली, जब पंडित लोग राजा के लड़के थे तो जहां राजा का होता है वहां पर संस्कार जगाने का वातावरण जल्दी नहीं मिलता है। पर ज्योतिषियों ने बता दिया कि ये बालक ऐसा है कि इसको जरा भी जो है वह कोई चीज इसको निमित्त मिल गया तो तुरंत घर छोड़ करके चला जाएगा। तो उनको ऐसा रखा कि वो कोई बगीचे में पीला पत्ता भी देखने को नहीं मिला। राजा ने ऐसा प्रबंध किया कि कोई निमित्त ही न मिले, इसको वैराग्य के लिए निमित्त कोई नहीं मिले, तो निमित्त ही नहीं उत्पन्न होने दिया राजा। और उसके बाद विवाह कर दिया, और विवाह के बाद पुत्र भी हो गया, तब फिर थोड़ा ढीला छोड़ दिया। तब बाहर घूमने के लिए निकले, पहले दिन बाहर घूमने के लिए जब निकले, पहले दिन निकले थे महल से बाहर घूमने के लिए, तो एक मुर्दा जा रहा था, राम नाम सत्य है राम का ही क्या है, ये कौन जा रहा है, राम नाम सत्य है क्या बोल रहे हैं, और मर गया। तो मरना क्या होता है, मरना क्या होता है, अरे कहा भाई मर जाता है, क्या मर जाता है, जो जन्म लेता है वो मर जाता है, जो जन्म लेता मर जाता है, मर जाता तो सब छूट जाता है, उसका घर आदि सब छूट जाएगा, माता पिता सब छूट जाएगा, मर जाएगा तो सब छूट ही जाएगा, उसको जला देगी ले जाएगा बस। इसको एक निमित्त मिला, निमित्त मिलती वो संस्कार उद्बुद्ध हो गया, निमित्त मिलते ही संस्कार उद्बुद्ध हो गया। तो यहां कहते हैं कि यहां ऐसे घर में जन्म लेता है जहां निमित्त निमित्त सब है, यहां कोई प्रतिबंध है ही नहीं है, घर में खाने का इंतजाम ही नहीं है, ऐसे जगह जन्म लेता है, सत्संग का इंतजाम है, तपस्या का इंतजाम है, खाने पीने का कोई जो है वह इंतजाम नहीं है, ऐसी जगह जन्म लेता है जहां जन्मे से निमित्त मिल जाता है। जब जन्म से निमित्त मिल जाता है तो पूर्वाभ्यास जो उसका है सन्यासी का, वो पूर्वाभ्यास उसको जागरूक हो जाता है, सुखदेव आदि के समान। भाई ऐसा वातावरण नहीं रखा, शास्त्र जो काम का शास्त्र था, जो जो चीज जैसा राजा उनके अंदर संस्कार डालना चाहता था वैसा शास्त्र पढ़ाया, और कोई अक्षर पढ़ लेने से सभी शास्त्र थोड़े पढ़ने में आते हैं, वैसा पढ़ाया, वो तो राजकुल था वहां पर जैसा आवश्यक था उसका पढ़ा दिया, उसको राजनीति पढ़ाया, वेदांत नहीं पढ़ाया, राजनीति पढ़ाया, भोग नीति पढ़ाया, ये सब पढ़ाया, ये सारी चीजें पढ़ाया, वेदांत तो नहीं पढ़ाया। देखिए टीका थोड़ी दीजिए, श्रद्धा वैराग्यादि का कल्याणाधिक के पक्षांतरम, श्रद्धा वैराग्य इत्यादि जो है कल्याणाधिक के है उसके अंदर, तब तो दूसरा प्रकार का जन्म हो जाएगा। अथवा भाष्य में देखिए, अथवा श्रीमतां कुलाद अन्यस्मिन योगी नाम एवं दरिद्राणाम कुले भवती जायते, अथवा श्रीमताम को है श्रीमान के कुल को छोड़ करके योगी नाम एवं माने दरिद्रा नाम कुले बहुत जायते, दरिद्र कुल में जन्म होता है उसका, धीमताम बुद्धिमताम, कैसे दरिद्र कुल में जो रोते रहते दिन रात, कहते नहीं, यहां पर तपस्या में जो है वह बुद्धि का काम ज्ञान का काम जो है चलता रहता, सत्संग चलता रहता, विचार चलता रहता, ऐसे कुल में जन्म लेता है। एतद् ही जन्म ये दरिद्राणाम योगिनाम कुले, जो दरिद्र योगी के कुल में जो जन्म है वो दुर्लभतरम दुख लभ्यतरम, ये कठिन जन्म है, पूर्वम अपेक्षा, पूर्व जन्म की अपेक्षा, कहां लोके जन्म यदि ईदृशम, जो इस प्रकार का जन्म है यथोक्त विशेषणे कुले। थोड़ी टीका देखो, योगिनामिति कर्मिणाम ग्रहणम मा भूत, देखो कर्म प्रधान नहीं है वह योगी, योगी नाम जो कह दिया ना उसे कर्म योगी नहीं समझ लेना, वह कर्म योगी नहीं है ज्ञान योगी है। जिस योगी के जन्म घर में जन्म लिया है वहां कर्म की प्रधानता नहीं है, विचार की प्रधानता है, इसलिए कह दिया धीमताम ब्रह्म विद्यावताम शुचीनाम दरिद्राणाम कुले जन्म। ब्रह्म विद्या वाले जो पवित्र जो है दरिद्र कुल में जो जन्म है वो दुर्लभादपि दुर्लभम, मतलब वो पहला जन्म भी दुर्लभ है पर उससे भी दुर्लभ है, क्योंकि प्रमाद कारण अभाव। यहाँ पर प्रमाद माने स्वकर्तव्य का भान न होना, यही है प्रमाद, स्वकर्तव्य का भान न होना ये है प्रमाद। तो वहाँ प्रमाद का कोई कारण नहीं है, वहाँ पर तो सीधे अपना कर्तव्य दिखाई देगा कि वही जो है ये दुख की निवृत्ति कहाँ से प्राप्त होगी, भगवत प्राप्ति से होगी। ये तो धिकिमापेक्षा अस्य जन्मनो दुख लभ्यादपि दुख लभ्यतरत्वम, कहते भाई किसकी अपेक्षा को लेकर के इसका जन्म दुख लभ्य से भी दुख लभ्यतर है। का पूर्वम अपेक्षा, पूर्वम श्रीमताम गे है इसकी अपेक्षा से। यद्यपि विभूति मताम अपि शुचि नाम गृहे जन्म दुख लभ्यम, यद्यपि विभूति वाले जो पवित्र घर हैं जहाँ पर शास्त्रीय संस्कार से युक्त जो घर हैं वहाँ भी जन्म जो है बड़े कठिनता से प्राप्त होता है, तथापि फिर भी तद अपेक्षया इदम जन्म, उसकी अपेक्षा से ये जन्म जो है दुख लभ्य तरम, बड़े मने दुख लभ्य में भी जो है वह उत्कृष्ट जन्म है। कौन सा जन्म? यदि ईदृशम शुचीनाम दरिद्राणाम विद्यावताम इति विशेषणों पेते कुले, कि जो इस प्रकार के पवित्र दरिद्र और ज्ञानी ऐसे विशेषणों से युक्त जो है वह कुल में जन्म जो है दुर्लभतर है। जन्म बक्षमाणम इत्यर्थ क्या है? बक्षमाणम क्या है? बक्षमाण तो है विशेषणों पेते कुले लोके जन्म। अब उसकी अपेक्षा से बक्षमाण हुआ, बक्षमाण तो आगे तो है नहीं ना, पाठ समय ही है। इसमें पाठ भेद है कि विशेषणों पेते कुले लोके जन्म लक्षणम इत्यर्थ, ऐसा पाठ जन्म लक्षण। इस प्रकार का जो है जन्म लक्षण वह जो है वह दुर्लभ दुख लभ्यतर है। बक्षमाण मैंने आगे कहा जाने वाला, अब आगे कहे जाने वाला का कह तो दिया ही पर आगे कहे जाने वाला कहीं हो तो समझना यही चाहिए कि प्राप्त पुण्य कृताम लोकान इसकी अपेक्षा से आगे कहा गया जो अथवा योगी नाम एवं कुले भवत धीमता, वो उसकी अपेक्षा से आगे है। इसी की टीका तो चल रही ना, यानी भाष्यकार भगवान जो कहते एतद् हि जन्म ये दरिद्राणाम योगिनाम कुले दुर्लभतरम दुख लभ्यतरम पूर्वम अपेक्ष्य लोके जन्म यद ईदृशम यथोक्त विशेषणे कुले। अब यथोक्त विशेषणे कुले जो था उसके लिए इन्होंने लिखा कि शुचीनाम दरिद्राणाम विद्यावताम इति विशेषणों पेते कुले, समझे ना। अब जो पूर्व में जो था कि यद ईदृशम जन्म है, ईदृशम जन्म के विषय में लिखते हैं लोके यद ईदृशम जन्म, लोके जन्म बक्षमाणम इत्यर्थ, तो बक्षमाणम नहीं बनता यहाँ पर वस्तुतः, वो हमारे यहाँ जो पाठ भेद है वो बनता है। जन्म लक्षणम ईदृशम जन्म लक्षण, पर बक्षमाणम सब में पाठ है, लक्षमाणम देखिए, लक्षमाणम भी पाठ है, आप में है क्या? व के बाद ल कोष्ठ में दिया है हमारे, तो व को छोड़ करके लक्ष्यमाणम, लक्ष्यमाणम जन्म, इस प्रकार से लक्षित जो जन्म है, लक्ष्य किया गया जो जन्म, ऐसा पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये हो गया था कि 42 श्लोक हो गया था। 43 में देखिए, यदुक्तम यद उत्तम तरम जन्म, यद उत्तम तरम जन्म प्रोक्तम तस्य उत्तमत्वे हेतुअंतरम आह। जो उत्तमतर जन्म जो है वह कहा गया ना, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद् हि दुर्लभतरम्। तो ये उत्तम तरत्व तो जो है उसमें दूसरा हेतु देते हैं। इससे ऐसा लगता है, माने भाष्य और टीका से जो अर्थ इसका निकलेगा, वह इस श्लोक का संबंध किससे बनेगा? वो पिछले श्लोक से इस श्लोक का संबंध किससे बना कि जो दरिद्रानाम ब्राह्मणानाम गृह जाए, उसी से संबंध बनता है। पर कई टीकाकार ऐसा नहीं मानते हैं, कई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि ये जो दुर्लभ जन्म द्वय है ना, ये दोनों जन्म तो दुर्लभ हैं कि नहीं? अरे दोनों जन्म किसके हैं? योग भ्रष्ट के। और ये दोनों जन्म दुर्लभ है, तो दोनों जन्म जब दुर्लभ हैं, तो दोनों जन्म जो ये दुर्लभ हैं, तो दोनों जन्मों के विषय में ये श्लोक है। और यहाँ जो टीका हमें दिख रहा है उससे ये लगता है कि दोनों के विषय में श्लोक नहीं है, केवल हाँ केवल जो है दो दरिद्र योगी के यहाँ जो जन्म है तो उसी के लिए है ये श्लोक, इतना अंतर प्रतीत हो रहा है। हाँ उत्तम तर का है, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां पर पूर्व संस्कार को प्रकट होने में कोई प्रतिबंध नहीं है। और श्रीमान के यहाँ जो जन्म है वहां पर पूर्व संस्कार को प्रकट होने में प्रतिबंध है, इतना अंतर है ना। पूर्व संस्कार को प्रकट होने में वहां प्रतिबंध है और यहाँ प्रतिबंध नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसा मानते हैं कि नहीं, वो वहां भी वो अभ्यास जो है वह प्रकट होगा। पूर्व शरीर में जो योगी शरीर में उसने अभ्यास किया है, तो वह जो वहां पर जो भूमिका प्राप्त किया है उसने, वो भूमिका में उसका बुद्धि संयोग बन जाएगा। यही जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं हरिद्वार की यात्रा के लिए, आप उज्जैन तक पहुंचे हैं और वहां पर सो गए तो जब वहां पर प्रातः काल उठे तो उठने के बाद वहीं से चलेंगे आप, फिर ओंकारेश्वर से थोड़े चलेंगे। अब इतना जरूर है कि वहां पर यदि कोई प्रतिबंध है तो आपको चलने में देर करेगा, अब कोई निमंत्रण आदि दे दिया, कोई जो है वह कोई कार्यक्रम वहां शुरू हो गया, तब 10 दिन बाद आप चलेंगे, इतना होगा। और कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा तो प्रातःकाल उठते ही चल देंगे। इसी प्रकार जहां पर प्रतिबंध है तो वहां पर थोड़े काल वो प्रतिबंध के बाद चलेगा, पर वो उसका गंतव्य तो है ही है वह, तो गंतव्य जहां है वहीं जाएगा, तो कुछ काल बाद चलेगा वहां से। और जहां पर प्रतिबंध नहीं है वहां पर प्रतिबंध नहीं है तो यहां पर होश संभाला कि बस यहां तो कोई प्रतिबंध है नहीं, इसलिए होश संभाला कि पूर्व जो भूमिका है उसी भूमिका की स्मृति उसमें आएगी, उसकी बुद्धि का संयोग उसी भूमिका से हो जाएगा, क्योंकि यहां तो वातावरण है ना, वातावरण अनुकूल है, तो जो पूर्व संस्कार है उस संस्कार को उद्बुद्ध करने वाला वातावरण है। इसलिए यहां पर टीकाकार लिख रहे हैं, भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं कि यहां पर उस संस्कार को उद्बुद्ध करने वाला जो है वातावरण होने से वो पूर्व देह का जो बुद्धि संबंध है वो बुद्धि संबंध तुरंत प्राप्त कर लेगा। ये नहीं भाई, इसमें तो भोग की बातें नहीं है ना, दूसरे जन्म में। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य है ना कि पहले में प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध रहने के कारण प्रतिबंध यदि प्रबल है तो उतने काल तक उसका बुद्धि संयोग नहीं बनेगा, पर प्रतिबंध जब ढीला होगा तो बुद्धि वातावरण यदि उसको जरा भी मिलेगा तो बुद्धि संयोग बन जाएगा कि नहीं। वातावरण यदि बन जाए, यदि मिलेगा, जैसे अभी कोई बता रहा था वहां पर, किसी का नाम तो मैं भूल गया, वो चिन्मयानंद जी के आश्रम में है, तो कोई महात्मा की बात आई तो आपने एक महात्मा ने कहा कि वो मध्य प्रदेश का ही, वो लड़का एमएससी किया और चिन्मयानंद जी आए थे भोपाल में और वहां पर प्रवचन सुनने के, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो है वह पास करके आया था, प्रवचन सुनने गया और प्रवचन के बाद ही एकदम जो है उनसे मिला और कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। और वो प्रवचन सुनने के बाद ही चल दिया वहां उनके साथ और फिर संस्कार करा लिया हिमाचल प्रदेश में, वहां देखने जाए कोई है ना, कोई उनका स्थान है सिद्धवाड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए, अब वो पूर्व का है ना, संस्कार कब के हैं, पूर्व के हैं, वो प्रवचन सुनते ही उद्बुद्ध हो गए, उद्बुद्ध हो गए तो तुरंत वो बुद्धि संयोग आ गया कि नहीं होगा। जो पूर्व का बुद्धि संयोग था वो पूर्व का बुद्धि संयोग तुरंत आ गया, अब उतने काल तक जब तक है वह उस प्रकार का वातावरण नहीं मिला था, उस प्रकार का वातावरण नहीं मिला था तो वो दबा हुआ था, और उस प्रकार का दृश्य आया कि दृश्य आए तो तुरंत बुद्धि संयोग होगा। तो यहां पर इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब ये लगता है कि वहां यहां पर प्रतिबंध नहीं है कोई है, और उसके बुद्धि संयोग को जगाने का वातावरण है, इसलिए तत्र माने उस कुल में जो है वह तुरंत क्या होता है, बुद्धि संयोग उसको प्राप्त होता है। अरे सभी फलों को प्राप्त करने वाला गरीब नहीं होता, इसको आप नहीं समझ सकते हैं। सभी फलों को प्राप्त करने वाला को यदि फकीरी का शौक है तो आपको तो गरीब दिखेगा ही, मन में गरीब नहीं होगा, पर बाहर से तो गरीब दिख ही सकता है, ये तो दुर्लभ तर है ना, क्योंकि वो जो सारा प्राप्त है जो चक्रवर्ती राज्य उसको प्राप्त है उसको छोड़ चुका है मन, और वो थोड़ा सवासनिक था इसलिए उसको अभी वहां पर जन्म लिया है, तो वहां जन्म का है के लेता हो। यदि किंचित वासना न होती तो वहां जन्म लेने की उसकी जरूरत ही नहीं थी, वहां जन्म उसको नहीं मिलता। तो ये तो उससे उत्तम कोटि का हुआ ना, क्योंकि मने से होगा ना, और मन छोड़ दिया है तो सब प्राप्त है। तो क्या है, चक्रवर्ती राज्य हमको प्राप्त है, पर हमको हमको हमको अंदर उसकी जरूरत ही नहीं मालूम होती है तो हम काहे को चक्रवर्ती राज्य में जाएंगे। प्राप्त तो होना ये एक अलग चीज है, पर मन का स्वीकार करना ये एक अलग चीज है। तो यहां पर खाली इतने मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो दोनों की दृष्टि से वहां भी बुद्धि संयोग प्राप्त होगा उसको, और यहां भी बुद्धि संयोग प्राप्त होगा। इसलिए मधुसूदन जी मेरा ख्याल है कि जन्म द्वय लेंगे साथ में, है मधुसूदन जी लेते हैं कि दोनों प्रकार के जो जन्म है, दोनों प्रकार का जो जन्म है, श्रुति नाम श्रीमताम गेहे ये भी जन्म, और अथवा योगिना में वह ये भी जन्म, ये दोनों जन्म में जो है पूर्व शरीर का जो बुद्धि संयोग उसको प्राप्त होगा। और यहां पर जो टीकाकार ले रहे हैं वो इसी का संबंध कर रहे हैं केवल, किसका, अथवा योगिना में। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रतिबंधक नहीं है, यहां प्रतिबंध का भाव है और वहां पर प्रतिबंधक है, ये दोनों में अंतर है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व।